संसार मात्र है, दो चीज है, चेतन है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। असत भाव न विद्यते, असत वस्तु है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, वो सत है उसकी सत्ता विद्यमान है, उसका अभाव नहीं है। मानो जड़ जितनी परमात्मा के सिवाय जितनी वस्तु है वो कोई भी स्थिर रहने वाली है ही नहीं, हरदम नष्ट की तरफ जा रही है। समय भी मन के समय भी महासुरंग महाप्रलय के समय भी हरदम परिवर्तनशील है, रहती कभी नहीं है। और जो सतचीज है उसका कभी किसी वस्तु में किसी अभाव में अभाव होता ही नहीं। दो चीज है जो आधा श्लोक है, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। आधा श्लोक में सब बातें कह दी, मात्र शास्त्र की सब बातें कह दी, सब पूरी आ गई। ध्यान देना ये बात, ये जो नाशवान है ये रहने वाला नहीं है, अविनाशी है, मिटने है, ये दो बात है। तो ये बात सब संसार में है, ये अपने शरीरों में है। अपने अपने शरीरों में भी आप समझो कभी नाश नहीं होने वाला है, तो आप जो भीतर हुआ नाश कर ही होने वाला नहीं है। और जिसको शरीर ये बोले, शरीर का नाश होता ही है, हरदम नाश होता ही, कभी नाश हुए बिना रहते ही नहीं, किसी क्षण भी नाश बिना रहता नहीं है। ये दो चीज है जो है परमात्मा का अंश, ममी अंश हो जीव ईश्वर अंश, वो तो नित्य है। और प्रकृति स्थान ये सब ही नष्ट होने वाला है। मानो शरीर तो सबका नाशवान है और स्वयं सबका अविनाशी है। एक सामान्य एक सिद्धांत, तो सभी नाशवान है, सभी जितना दिखता है, जो कुछ देखने में सुनने में आता है दिखता है, सब नष्ट होने वाला है। और इसको जानने वाला चेतन तत्व है, कभी विनाश नहीं होता। ऐसे अपने शरीर में जो शरीर है, ये शरीर कभी रहने वाला नहीं है, और आप कभी नाश होने वाला नहीं है। 84 लाख जूनी में गए, 84 लाख जूनी सबकी नष्ट हो गई, मैंने इसका कभी नाश है, सब में फिरता रहा है जैसे रहा, ऐसे इस शरीर में रहता है। तो शरीर के साथ इसका संबंध नहीं है। खास बात यह है, खास बड़ी भारी गलती की बात है वो समझने की ये है कि शरीर के साथ इसका संबंध है ही नहीं। अपने लोगों में अगर गलती है तो बड़ी भारी गलती यही है कि शरीर के साथ इसका संबंध वाला का है। सबकी मूल में एक ही चीज है, गलती है कि शरीर के साथ अपना संबंध वाला का है, और संबंध मान करके शरीर को मुख्य मान रखा है। अरे शरीर है ही नहीं, शरीर एक क्षण भी नहीं रहता, एक क्षण भी शरीर नहीं रहता, और इस एक क्षण भी कभी विकार होता ही नहीं। इतना दोनों फर्क है। तो शरीर के साथ मेरा संबंध नहीं, अगर शरीर के साथ संबंध रहता तो 84 लाख में ये कैसे जाता, 84 लाख जुड़ी में एक कैसे, एक ही सब कुड़ियों में जाता। अगर शरीर से संबंध होता तो किसी शरीर के साथ संबंध नहीं है, तो इस शरीर का संबंध समझ रहे हैं, इसे शरीर का संबंध नहीं है बिल्कुल ही। शरीर हरदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते। आप कभी स्वर्गे भी नो बजाए प्रलय न बेतंत, महासर्ग में पैदा नहीं होते आप, और महासर्ग में ही बेता नहीं, और शरीर किसी क्षण भी नहीं करते थे, किसी क्षण में भी नहीं टिकता, किसी क्षण में भी टिकता नहीं। शरीर तो हरदम बिकार बिकार है, शरीर दिखता है सब में शरीर दिखते हैं, क्षण भंगुर बना, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम नष्ट होता है। आप कभी नष्ट नहीं होते। जो अपना और शरीर का संबंध बना है ये गलती है, ये खास गलती है। इस गलती को बिल्कुल मिटाना है, अभी अभी मिटाना है, और अभी मिट सकता है, अब भी इसी क्षण ही ये वर्तमान में मिटने वाला है, इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है, केवल समझना है। अभ्यास करेंगे ये करेंगे, ये नहीं है, इसमें ही नहीं। शरीर मैं हूं ये नहीं है, शरीर मेरा ये नहीं है, शरीर मेरे लिए, तीन बात बताई, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। देखो एक धांधली पक्की है, जड़ चेतन है, जड़ जितनी जरूरत है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, ये सब जड़ है, ये सब संसार के लिए है, संसार के उपकार के लिए सिद्धांत है वो, ये सब संसार की है, संसार के लिए ही है, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। आज पढ़े लिखो मैं, बिना पढ़ो मैं, एक ही बात चल रही है, ये बात चलता ही नहीं है, इस बात की चर्चा ही नहीं है, कथाओं में, व्याख्यानों में सब जगह, सच्ची बात ये है। अपने शरीर का उपयोग केवल दुनिया के हित के लिए है, अपने लिए शरीर है ही नहीं। बड़ी भारी गलती यही हमारी होती है, जो शरीर से हम सुख चाहते हैं, और ये जब तक चाहेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। शरीर अपने लिए है ही नहीं, शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। आप शरीर में है तो आप शरीर में मानते हैं, ये जो 20 श्लोक है 11 से 30 तक, इसमें दो बार साफ बात आई है, नित्यः सर्वगतः स्थानो, नित्यः सर्वगतः स्थानो रसोयम सनातन। सर्वगत शब्द है सर्वगत, आप सर्वगत हो, अविनाशी तद्धिति ये सर्वमिदम तत्त्वम, जिससे संसार सब व्याप्त है। ये दो बार इसमें साफ गई है, एक शरीर में आप नहीं हो, सब शरीर आप हो, दो बार साफ बात है ये, और जो भाव से ये दो जगह तो साफ आई है। तो आप व्यापक हो सब जगह, आप इस शरीर में नहीं हो, शरीर में मानते हैं मैं शरीर में हूं, ये नहीं है। अगर आप शरीर में नहीं हो, जैसे मकान में है, हम मकान में है, मकान में नहीं है हम, अगर मकान में हो तो मकान से बाहर निकल सकते ही नहीं, ऐसे शरीर से आप हो तो शरीर से निकल सकते ही नहीं, शरीर में निकल जाते हो, शरीर बड़ा है, आप बने नहीं हो, शरीर माँ के पेट में बड़ा है, ये तो बड़ा है, पैदा हुआ है और छूट जाएगा, आप स्वयं बने नहीं हो, पैदा नहीं होते और मरते नहीं हो, आप है नहीं हो, शरीर से घटता बढ़ता है, हरदम कभी मार ठीक हो, घटता है कभी बढ़ता है, ऐसा विकृत होता है, आप विकृत होते ही नहीं, आप शरीर से अलग हो, इस बात की तो ध्यान दो आप, ये खास जानने पे। शरीर हरदम बदलता है, किसी क्षण में स्थिर नहीं रहता, और ये कभी नहीं बदल, महासर्ग में ही नहीं बदलता, महाप्रलय में नहीं बदलता, ये है जो जो रहते वैसे वैसे ही अभिलाषी, और शरीर कभी स्थिर होते रहता ही नहीं, कभी न नींद में, न जागृत में, सुषुप्ति में, समाधि में, कभी जागृत स्वप्न और सुषुप्ति और समाधि और मूर्छा पांच है, पांच अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है, एक सुषुप्ति अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था होती है, एक मूर्छा अवस्था होती है, पांच अवस्था होती है, पांचवी अवस्था में शरीर बदलता है, ये खुद बदलता ही नहीं, वही जागृत में रहता है, वही स्वप्न में रहता है, वही सब सुषुप्ति में रहता है, वही पुरुषा में रहता है, वही समाधि में रहता है, खास बात ये सुन नहीं है, ये चर्चा मिलती नहीं हर एक जगह, ऐसी चीज बढ़िया, इसमें आपके कोई शंका पैदा हो तो बोलो, बोलना ऐसी कई बात हुई, दूसरी नहीं बतवाया, और बात मत करना, और बात मत करना बिल्कुल, आप जागृत में रहते हो, आप स्वप्न रहते हो, सुरते भी रहते हो, तीन बातों का ज्ञान है ही, तीन अवस्था तो ज्ञान सबको है ही, तीनों अवस्था बदलती है। आप तीनों में रहते हो भी नहीं, जागृत में आप रहते हो, स्वप्न में भी आप रहते हो, सुषुप्ति में आप रहते हो, कुछ होश नहीं है उसमें आप रहते हो, यार मूर्छा उदय उदय रहते हो, समाधि होते ही रहते हो, समाधि मूर्छा रहता है ज्ञान नहीं है, तीन अवस्था का ज्ञान है ही, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का ज्ञान है, आप रहते हो, अवस्था बदलती है, आप नहीं बदलते हो। मैंने बहुत बार कही ये बात, जैसे हरिद्वार से ऋषिकेश जावे तो बीच में रायवाड़ा आता है, तो रायवाड़ा जैसे हरिद्वार है, रायवाड़ा है, ऋषिकेश है, गाड़ी एक ही गाड़ी हरिद्वार में रहती है, वही रायवाड़ा वही ऋषि में रहती है, और ऋषिकेश रहती है, रायवाड़ा रहती है, हरिद्वार रहती है, हरिद्वार रहने वाली गाड़ी बहती है, बीच में भी रहती है, हरिद्वार के रायवाड़े बीच में रहती है, रायवाड़े ऋषिकेश बीच में रहती है, तीन अवस्थाओं में रहती है, तो किसी अवस्था में नहीं रहती, ये समझे नहीं, घूमती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, बीच तीन अवस्था रहती है, कोई अवस्था नहीं रहती, जो आप तीन अवस्थाओं में रहते हो, तीन अवस्थाओं में नहीं, किसी अवस्था में नहीं रहते, आप नहीं रहते हो, अवस्था होती रहती है, ये बौद्ध का है, हेवर का है, आप शरीर में जागृत में रहते हैं, स्वप्न में रहते हैं, सुषुप्ति में रहते हैं, जागृत में स्वप्न में जागृत नहीं है, जागृत में सुषुप्ति नहीं रहती, मूर्छा नहीं रहते, मूर्छा मूर्ति नहीं रहते, अवश्य आप शब्द में रहते हो, तो आप किसी में नहीं मान, आप अपने को मान ले शरीर में रहना, नित्य सर्वगत हो, शरीर में बैठे हो, जिस मकान में अपने बैठे हैं, पर मकान आदम किसी मकान आदम नहीं रहते, बाहर भी जाते हैं, भीतर भी आ जाते हैं, इस तरह शरीर में आप रहते हो, अगर एक है तो 84 लाख कैसे रहे बताओ, 84 लाख बताया है, वो शरीर में नहीं रहता, किसी में नहीं रहता, ये माना है बड़ा, तभी 84 लाख जाएगा, तो उसमें नहीं रहता, रूम कौन रहता है, शरीर में नहीं रहता, तो वह भी इनसे अलायदा है, मकान में बैठे हैं, पर मकान में आप संसार मार एक परमात्मा है, एक एक एक ऐसे ऐसे इसमें एक जीवात्मा है, संसार है, ये सर ये एक है, यार परमात्मा का एक है, अब भी इसमें देने का काम नहीं है, इसमें भविष्य है, वर्ष पीछे अभ्यास करेंगे, अभ्यास नहीं है इसमें, ये तो अभ्यास क्या है, ये घड़ी है, अब घड़ी है, अब अभ्यास अभ्यास घड़ी है, घड़ी है, घड़ी इस तरह से शरीर आप बदलने वाले नहीं हो, ना सदु विद्युत ना भाव विषय, आधा श्लोक में सब बातें घड़ी, सब शास्त्र वेद पुराण दर्श करी 16 अक्षरों में, जिसमें 8 अक्षर है, ना भाव विद्युत सत सत का भाव नहीं होता, बस इतनी जो बात है, 16 अक्षर 16 में 8 अक्षर 8 अक्षर बात पूरी सुन ली, शास्त्रों की वेदों की पुराणों की सब सब आप अविनाश है, विनाश हो जा तो मैं तो यही बात भी कही है, हमारे मारवाड़ी शब्द में पापों ही कटे हो, पापों कटे हो, और अगर मर जाए तो पाप ही कट जाएगा, तो मरे गए नहीं, आज आज आपत्ति आई है, मरता नहीं है, और आपत्ति क्या है, सब से ही मरता है, ये खुद मरता नहीं, खुद मर जाए तो पापा पापा मर जाए, सब आपत्ति मर जाए, पर मरता है ही नहीं, अब क्या करें, क्या बताओ सर, मरे ही गोरी, क्यों मरे ही गोरी, क्या करें, मरे मरे मर जाए तो तैयार हो जाए, तो मरते ही नहीं, करे क्या होगा बताओ, शरीर का टूट टूट कर दो, कोई मरता ही नहीं, अरे मर जाता आप तो मिट जाएगा, सब जाके मिट, मरता ही नहीं, अब शरीर जाते ही नहीं, ये मरता ही नहीं, शरीर जाते ही नहीं, तो शरीर से आप अलग है, आप तो मरते ही नहीं, ऐसे रहते ही नहीं। कई बार क्या 80 वर्ष की उम्र होने वाले वो 5 वर्ष बालक हो गया तो 80 वर्ष रही क्या बाकी, अब 75 वर्ष रहेगा। तो हरदम मर रहा, हरदम मर रहा, सिवाय मरने को है नहीं, मृत्यु लोग है, मरने वाले लोग मर रहा, सब हरदम मर रहे, हरदम मरने का काम कभी बंद नहीं होता, मरने का काम बंद नहीं होता है, ये चालू है, एक एक श्वास में जा रहा है, एक एक श्वास में, एक श्वास जाए कम हो गया कि नहीं, एक श्वास से एक श्वास तो कम हो गया, जीवन जितनी श्वास है उसमें एक कम हो गया, जितनी श्वास है कम हो गया, 600 से ऐसे 21,600 श्वास था, एक घंटा में 900 श्वास जाते हैं, एक घंटा में 900 श्वास, और 24 घंटा में 21,600 श्वास जाते हैं। आप विधावशा में भाग ले लो भाई, 21,600 को 24 का भाग दे दो, जो अभ्यास जानते हैं करो, बोलो अभ्यास, आजकल अभ्यास पिटी उड़ा है, बट्टा बट्टा बट्टा बट्टा बट्टा लगा दे, उसको बटन लगा, बट्टा लगा दे, अंग्रेजी पढ़ा भाई, दूर अंग्रेजी पढ़े, यूं करते बचा यूं हिसाब। शेठ जी ने हिसाब से बोर्ड टांग दिया भाई दुकान में, कि मैं जो बताऊ मैं पूछू जो बता दे 23 रुपए दूंगा, दूसरा कोई बता दे 23 रुपए दूंगा, लेने का नहीं बताया, देने का बोर्ड टांग दिया, कि मैं बस हिसाब बता दे 23 रुपए दूंगा, और दूसरा पूछे 23 रुपए मैं नहीं बता सू 1 रुपए दूंगा, तो मैंने पूछा उसको देना पड़ा, कि मैंने बता दिया 1-2 रुपया दिया, मैं पूछा बता दिया, पर मैंने कोई नहीं आया ऐसा कभी दिए ही नहीं, बटा बटा करके बता दे, जब मेरे आदर करे सफा मूर्ख है, मूर्खता अभी सब विद्या मूर्खता लंच बना घड़ी भी बनी मिले वाली गई विद्या ही खत्म हो गई, टेस्ट लगाया विद्या ही खत्म हो गई, यंत्र बना दी खत्म हुई विद्या ही, इस वास्ते विद्या ही आप बताओ, बताओ भाई 24 को हो 24 का भाग दो, 21,600 में 24 का भाग दो, क्या 900 सही है, 900 सही है, ठीक है, हमारी बात सही हुई, तो 900 श्वास जाते हैं, एक एक श्वास में उम्र खत्म हो रही है, एक एक श्वास में मौत नजीक आती है, ये मरने ही मरने वाले सब मर रहे, हरदम मर रहे, मर रहे ही मर रही, कभी तो थूक मरने मर तो मरने कह दिया, थूको सेको तो मर तो गए, रह जाओ कोई बच जाओगे, हम थूक दे तो मजे हो गए, रह जाओगे, थूक बोले थूक मुझे वैसे थूक मैंने बोल दिया, ऐसे मर रहे सभी, आप कभी नहीं मरते, तो शरीर से आप अलग हो, आपको विचार करना चाहिए, ये बहुत बढ़िया ऊंची बात है, बहुत बढ़िया बात है, आप सही नहीं हो, शरीर आप हो गए तो शरीर मरने पर आपका भाव हो जाते हैं, फिर किस वर्ष श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, दान देते हो, नारायण बलि करते हो, किस वर्ष करते हो, वो है यूं करते हो, बिना श्राद्ध करते हो, पिंड देते हो, पानी देते हो, वो है कि नहीं बन गया, नहीं तो क्या देते हो, किस देते हो, पानी किसको देते हो, किसको पिंड देते हो, बताओ पानी पिंड देते हो अग्नि, तो उसको मानते हो, उसको देते हो, किस देते हो, बाप मर गए तो है शरीर नहीं है, थोड़े नहीं है, तो वो ओल है मरने वाला, ओल है सही मरने वाला, मैं तो कोई क्षण में स्थिर रहता ही नहीं शरीर, और आप किसी क्षण में मरते ही नहीं, इतना फर्क है, कितनी बढ़िया बात है। सर्गे भी नो जाएंगे प्रलय न बैठा भी सर, प्रलय में बैठा नहीं होती, सर्ग में भी पैदा नहीं होती, सर महासर्ग में पता नहीं होते, महाप्रलय में पता नहीं होती, आप है ज्यों के त्यों रहते हैं। फिर आपकी मुक्ति होती है, सही मुक्ति होगी, छूटी हुई तो गया है, आपका कल्याण हो जाएगा। आप जो सही हो मेरा मानते हो, ये जन्म मन कारण है, कारण गुण संघोष, कारण गुण संघोष सद असद योनि जन्म सो, सत असद योनि में जन्म का कारण है गुण संसंग। सही को अपना मानते हो नया मिले लेगा, सही मैं नहीं हूं, मतलब मैं जीवनभूत हो जाओगे अभी। ये वर्तमान में मिटने का है, इसे देरी करने का नहीं है। आप सही नहीं हो, आप सही को जानने वाले अलग हो, आप नित्य हो, सही नित्य है, सही नाशवान है, आप अविनाशी हो, सही नुकसान मंगोरे कहीं नहीं रहता, आप लोग हो ही नहीं, बिल्कुल दो बात है, वो तो संग करो, कोई संग हो तो सर्वमिदम ततम का अनुभव कैसे हो? अनुभव ऐसे हो मैं कहना सुबह से हो, ये सर्वमिदम ततम सब जगह व्यापक है। आपका स्वरूप क्या है ध्यान दो, आपका स्वरूप है सत्ता, सत्ता होनापन, होनापन किस में नहीं है, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है बताओ, होनापन किस जगह नहीं है बताओ। मैं तो अपनी स्थिति शरीर में अनुभव होती है, मैं शरीर में हूँ, नहीं होना पर शब्द है नहीं। आपका स्वरूप क्या है, आपका स्वरूप बताओ, आपका स्वरूप क्या है बताओ, है तो है किसी नहीं है बताओ, क्या इसमें है नहीं है, इसमें इसमें है नहीं है, भीड़ में है नहीं है बताओ, किस जगह नहीं आए है, स्वर्ग नहीं है, पताल में नहीं है, नरकों में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, बैकुंठ में नहीं है, ब्रह्मलोक में नहीं है, क्यों है जब है शरीर में अपने को मानना यही बंधन है, शरीर में नहीं माना यही मुक्ति है। तो दो चीज सब जगह दुनिया मात्र में एक चेतना एक जड़ है, ये शरीर में एक चेतना एक जड़ है, जड़ जड़ मैं नहीं हूँ, चतन चतन में हूँ, जड़ मैं नहीं हूँ, जड़ छूट जाए मकान में थोड़ा ही हो, मकान तो छूट जाएगा नहीं जाएगा, आप अलग हो सही अलग है। नारायण नारायण नारायण नारायण ये पक्की पक्की बात है, एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की ठोस। आप बताइए कि वह सही सब 5 वर्ष का बालक हो गया तो 5 वर्ष घट गया नहीं, ये बताओ, कोई बताओ क्या नहीं घटा, 80 वर्ष का होने वाला है और 5 वर्ष का हो गया, अब 80 वर्ष रहा बाकी, तो जितने वर्ष आ गए उतने मर गए, अब कितना वर्ष बाकी पता नहीं, बुरा लगेगा वो मरने का तो है, बुरा लगो अच्छा लगो बात सच्ची है, उतने कम हो गए नहीं, आप बताओ उम्र में से कम हुए कि नए कम हुए, उम्र में से ही कम हुआ, उम्र में से ही कम हुआ, पूंजी है जिंदगी वही घटेगी, पूंजी है घटेगी वही पूंजी है तो नहीं घटेगा, पूंजी नहीं घटती है। नारायण नारायण नारायण ये बात है राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 8 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद फीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।